ان پھر کا طرح تعلیم کا تو ملا طرح تعلیم کا بہترین میری جگہ ناولی آپ الگ وقت ان سے لگو لگا اللہ لارا کیا غزور کو غزور کو خطا سے کر چلے بھی اصول لگو لو کہ اصول کی لگو لو نکال بے کار خواہ اصول کی نہیں لگو لے غم برباد سو اب یہ تو تھا مالو ہم اگر تم برباد سو حضور برباد سو مولا تنوی چی تکینا منتظر سبق ہوئے پیو حدیث رہتا ہوا ہے کاغنی تیر بل بلیو تو تم پیو حدیث ہوئے نبیو تقبل پلن شیئے دسی درنگلو تا پنشی دے بھائی دا چرتا پیغمبر را غلی قرآن خی تو خوشحالے خوشحالے درنگل ناسی دے علم سر و دا عالم سر دا خدای دا پار روان لبس دانی تیجی دا تبلیغ چی چا سورو کرو اگا عالمو التبلیغ چی چا چلول دے اگا عالمانو و برباد لسو چا امیانو تا پاتے شو امیانو راو چی بربادی کن امولیانو توزگار نی دی فیلاؤکم ندائی ذکر کر قرآن لن ولیکن ینالو تقوا منکم کذالک سخرا لکم ولتکبر اللہ دا دید کی خبر نکم زمین دا گزارا کئی دن آچاری گزارا ہے سکے نکی ہی چلو گی وہ بار علاقوں کی خبرہ دیرہ خطرناک ہے بار پر ہر کلی کی ملائی کدی ملا سر جوڑ ہو کی او داغت سے خدمت کی امین تو مازگر یو حدیث ہے دی کتاب دا دی کتاب میں رفع خوی حدیث رفع نا وہ تنوی وہی وہ تن نا نوی سر چو دے پا من پا سراغ لنو کہ اگر آسی اولا کتاب نو کہ وقت ندلہ گولنو چو وقت ندلہ گولنو کتاب ورکو دے کی سکی گی ہر ویچی دا عالم سروانا دا ادروانی وجہ سدا بیو کفی دا کند مرکز نو تقونو کہ عالم سر ربط ساتے دے علم سر ربط ساتے عالم سر ربط ساتے دو چرا خلاشی امام دکلی نوالنم جو درو تبلیغان امامان وقلی دکلی نو امام دکلی زکر امام تساجت خبر نہ کومام بہ تنگا رہا تنگا تمہارے پیرا نیچے پہ پک پلے پہ امام تے سرو کر چوک بچی کے چوک بچی نکی اللہ والبدن خلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا التبليغ برباد دير لو عملو لو كارو لو عمل دي دير فائدة رسيدة ناغای برباد کرد که بکلی که دو تنه دی مدری نیشو بلکه کلسون دلسون دو پا دیشو داد دو پا دی خپل بد عمله دا کار شده و دا خبری چکون دا پی دیری بدی لگی وور پی لگی جی ویس تبلیغان پسی راقش دیدی نو تبلیغان پسی ویما سمسه کنه خود تو کرتا تا هم سمسه چه سمسه جو بس هم درونه ای اچه کاغه نو دوزاخ لیر غسته هر تو بکی تزیگی والبدن جعلنا لكم من شعائر ولينصرن الله من ينصره ايو كار ده چه خبره كي كنا ده چه سوك ناش يده جماعتي ولك تسته شئي جده تاتا يم ده ده طول جنيا غيتا يم نتي ولي فضان كاي ده بيده دي ماتا بود ولينصرن الله من ينصره الله الله ياد كي في من الله ندبل ولكن فذكر الله لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين بشر المحسنين خوشالی ہوا ہے خکون کو تا خکون کی سوک دی شاعر دا اللہ عزت کی خکون کی شاعر دا غیر عزت نہ کی خکون کی چی دا اللہ حرام کرو روا کرو تا صحیح ہوئی خکون کی دا آغا سوک چی رزان دا تشہر نبن دی انہی رزان دین کی وبشر المحسنین ان اللہ اغداف مخید انفاق ذکرو کنا مما رزقنا ونفقون یو دیم الصابرین علاما اصابهم دا ماوی جہاد او حجرت طرف تلار با باری کنا سخت رازی دمر سخت بمرا چکور با پری دی انفاق با کئی گوارے گتے با پی نا پلی دا جیب نا با پکیتا لگائی ادھا جیب نا با پکیتا ورکائی نام صلی اللہ علیہ وسلم یقین اللہ دفاع کئی بچاو کئی دی ایمان والاو دا غود طرفا یقین اللہ مینن کئی فور حاسب لکھی حولی دا ہر بندن کی پرنشتے ہیں دا اللہ بدیشی اوزین للذین یقاتلون دفاع کی اللہ انصف دا چیز پیر کم حتا پہم تکلے کلی ملا اوزین یقاتلون جہاد فی سبیل اللہ کی نازل شہرے ادا دشپی نازل شہرے دا مکینہ بار نازل شہرے اپا سفر کی نازل شہرے لیلیتن سفریتن از مکی معظمی در خیر نبار نازل شده قبل الهجرتو حدیده که لگوله اولی صورت اولی دیده دی صورتو مدینی تا نہیں رسے نبی علیہ السلام چیز مکین بار شو ابو بکر صدیق کوئی آر قریش تباہ کپا شو کنا چیز پیغمبر وطل دا قوم دا تباہ سبب دی ادے او اتنو قوم مانی تباہی رہ دی ملکسات پس آیتون رالا اوزینا للذین قاتلون بیاننام ظلمو اجازہ شولا تروس پر لاز بندو تروس پر چیلو الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیم الصلاة فلآت الزکا فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا واو یا ایمایت سورة النساء مکہ معظمہ کی بھی غیر اجازہ و شلی ازادی و شلی چمک تا پیڑا ورکل ہے آل تو تا عمر کی دے کفو ایدی اکوم لسون بند سات آئی لسون بند پرانزی مقابل اللہ کفو ایدی اکوم واقیم الصلاح وعات الزکا منز دروائی نزکات ورکوا بزا کار کوای چی کل جہاد مقرر شن دوئی یخشون نسکا خشیت اللہ او اشد خشیہ ابھی دما وغیرہ تکڑے اوزینا للذین یقاتلون زیادہ وصلا چاہتا چی جنگون وصل رشیدی اول آیت فی الاذن فی الجہاد ثم اوجبہ اللہ تعالی بیائی سورت بقرہ نور سورتن کی باوجب کرے دے اللہ دفاع کی ادفاع طریقہ سدا الجہاد والقتال فی سبیل اللہ یدافع عن الذین کفر آمنوا اور جہاد اجازہ اکر اللہ ظلم سر شہر بیانم ظلمو اللہ پا مدد کولو دے توانا خود مدد کولو طریقے دا خود را چطبہ کار کے مانا بید جنگ نا اللہ مدد کولے شی دشمن دل ختم ولے شی خود بید جنگ ندا نکی ولی نکی سورة محمد کی روایہ پیم ستا پا ذریعہ با اندا کار کوم اللہ دے تو جنگ نے مدد کو لیسی آیت نمبر پنجم دے یہ منو پنجم نمبر جگہ والا جہاد کوئی فإذا لقيتم الذين كفروا فزحفا فلا تولوهم الأدبار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فسدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو شاء الله لانتصر منهم إن الله على نصرهم لقدير لو شاء الله لانتصر منهم قال له غالي نصبة نصاص بذل وآخري أسنكي ستاپ ذریعہ بانے کے ستاپ لاسمانی کئی لیکن یدخل من یشاو لیبلو پاعدکم بباز تاسم پیوبل بانے ازمی ادی ازمیلو کتا حکمت تے بازمیلو کے حکمت ان دادے سورہ توبہ کی آیات پین او جنگی گئے اس طرح دستد پارا او جنگی گئے ستاسو دون ایسی دو مسلمان زلائی سوئے دے نو سوئے چھ پد دشمن لپخبول اللہ سزاور کی نزلے خوش آلسی نو تا تذکر پخبول اللہ سوئے کا چھ زلے خوش آلسی قاتلوهم آیت نمبر توار لسن سورہ توبہ لسن اجبارا قاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم ویخزهم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبهم ويمحو الله على ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم تاسو سرو جنگی گئی ولی سزا ورکی اللہ دولا خوب استا پلاسی ورکی تا زمان مائندگیو کا زمان تر پر سزا ورکا ورکا یعذبهم اللہ عذاب اللہ ورکی اللہ استا دینو تپیر استا عذاب دا اللہ توٹو پک استا عذاب دا اللہ گولو استا او عذاب دا اللہ نہ کہہ رہا چیزان دا اللہ رب العالمین دے طرف مقرر کی او دا اللہ رب العالمین دی موارد پر فلسر باندے واخلی قاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم یو وَيُخْزِهِمَ اللَّهِ شَرْمَيْ تَيْزِ بِجَتَكْرَي تَنْكْرَي يُخْزِهِمَ اللَّهِ شَرْمَيْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ تَاسُ مَدَدْ كِدُ دُو خِلَاف مَدَدْ تِذِكُمْ وِي نُتَلَا سْكَي نَوْتَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور چه اللہ دارو کی درملو کی دی سینی دی قوم ماندار زرعو لتا کولے دی سینی زرعو لخپا کرے دی زرعو لسرس دی کرے دی یشفینو دا دارو دی چست مسلمان دلو زلون دارو شی یو امریکایا چی مردار شی نو طول مسلمان خوشحالن شی شکر دی الحمدللہ شکر دی الحمدللہ یو امریکایا چی مردار شی یشف صدور قوم مؤمنین نو پخپل مرگ اگر کم ری پا امریکا کی یا جود موجول تا کم ری پاقی بانی منی خوشحالا منگی پا دی خوشحالا چی دا مسلمان دلاسا خوشی مسلمان دلاسا مردار شی او بیا تلورم اللہ تیوری ذکر که یو یعظم درم یخزم درم یشف صدور قوم مومنین تلورم ویزهیب غیظ قلوبهم اچی ختم که اللہ براس تاو دزرون دی ایماندارو ستا دزرون تاو با اللہ ختمی گی چی پا خور راسی مردار که یزهیب غیظ قلوبهم ویتوب اللہ علی من یشا دا فیصلہ ذکر اللہ اللہ پا مدد کولو دو بید جنگ نده قدرت والا او نئی کئی چه سو تا پاسه دره نئی آو آدی چه او وقت لشدو گرون نئی حجرت شروش جهاد کی جنی بید حجرت اندازی چه رشه جی پا قربانی و عالم چه جهاد بکئی لده دینا با کشمیر والی دیل با کور پی دی بار تبوزی آو آتوگ دی ده چا مدد کی اللہ آو آتی و شلشدو گرون نئی بغیر حق نسبیتا بید دینا چدو ربون اللہ رب زمنگا اللہ دے نو ملک دا اللہ نو قانون پی دا اللہ زمکا دا اللہ قانون دا اللہ عثمان دا اللہ قانون دا اللہ مخلوق دا اللہ نو قانون دا اللہ دا بل چا قانون با کیتا نئی دا خبر دوتای اپا دی بانی دا مکنو شڑلی شو دو کورنا بیدک لگیدو ولولا دفع اللہ انا سبازم بباد کنوی لرکول حکمت دا جہاد فلسفہ دا جہاد جہاد دا سنو پارا دیخ کارا ظلم معلومی گی زکو تا دشتگردی خلق کنا یہ سہی پبل بان صاحب دے غزال ارت چکی آزاد آزادی دے دل دی اللہ آزاد پیدا کری دی متا کن نال امکم مقتوین ک سب لا ہوئی معلقی والے کنا من کل است زمور نوکری کری رسا زمور خدمتگاراں چ تما غلام کائی آج سارے اللہ آزاد پیدا کرے دے عقیدہ کیوں پا عمل کیوں نتا سولی منگا بندا ہوئی اولی وجنے دا ظلم دے زیادتی دے ہوئی قرآن جواب ذکر کرنا ظلم زیادتی نہ دے خر رارا که پروت تی مردار لیدی که اولی ضروری دی پا خلق بانی اخلاقی کنا ده بیدین مثالم داگه ده خر مردار نزیاد تی ده مردار سپی نزیاد تی ده دیران نزیاد تی ده لایر نلرکول واری نو چی بیدین مسلمان تا لار پیدی مسلمان تا بیاد سوی ایسو تا نوی لار پیده کوا تا کفر کوا خیر دی و پا خپل کور که کوا پا خپل عبادت خانه که کوا مسلمان مخل مرازا نو چی نراز انتا زادی حفاظت بدی منگ کو او چی کل مقابلی تو دری جی لاری بن کرلا بدوی خوری نو اس حکم دادی چی تو سر جہادو کرلا لولا دفع اللہ انہا سبازوں میں بعد کنے ختم اللہ دا خلقو زنی پزن و نور باری لہد دمت سوامع و بیعن سورت بقرہ کی آیت سیم لولا دفع اللہ انہا سبازوں میں بعد لفسدت الارض ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین دوی میں سپاری آخر کی ولكن الله ذو فضل على العالمين لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كلا بيجنا دنيا كانوا فزريا نلي كوله دعوت ور کی جن بیان کی پاگی لری کی کہ پاگی انشی نو قتال و جہاد سر گئی لفسدات الارض نو ملک بطول تباشو برباد شو بو سن بو برباد شو بیجنا نو قرا شو دا اللہ عذاب بتیرا تبیہ جبیدینی آمست نو عذاب دا اللہ برا جی کنا نو عذاب پیرد اللہ فسدات الارد لیو شوع شرک لیکن اللہ علی خواند میرا بانے لوئی او سا حالت دے کنا چی دو بیدین دفاع من اکلا دو بیدین دفاع من اکلا آیت نمبر دو سو اکاون لفسدات الارد تولا لمبا تباہ شوئے داغه د ټول عالم د تباهی نتیجه ده کنه پاکستان کې د پیرنګیانو خپل مستقل ریډیو چلیږي ریډیو سیشن چلیږي په هغه کې د تورات انجیل هغه تحریفي احکام بیانی خلکو ته کوي پڑا گبانی اب یاداؤں کی سوالونا تپوسونا کتا سر کتابونا نہیں چمگے دل ضروری گو خپل پتہ راولے گا اڈا خانے نمبر چمگے دل کتابونا دا پکار کاربانی خوری گی یا شورو دا لفسدت الارض بول خوا دے اغا خنیت پر چار پکار شورو دے دا شیعیت کتابونا صحابہ تکندل چاپتی گی خرچی گی اپا کاربانی خوری گی لولا دفع اللہ عالمان نئے حق پر عالمان پاکستان کے انہوں نے پاکستان بطور سے تباش ہو اور عالمانوں کو برکت بانی تین گے کیا غلی گیا بھی بیان کی اللہ ددو دیا عاجزی تو گوری دا پاکستان دا عالمانو عاجزی بھی وسی از پاکستان دا عالمانو حق ویل سرد طول مصیبتون پریشانون آر حق ویلے دے دا طول نو برکتا زخر کے جو طول نہ پاکستان کے شتے حق پر عالمان شتے داغو فوجبان لا پاکستان کی دے اسلام نوشتے نم عقیدہ لا شکدانے دے اسلام نم بم ختم شو اور دے اسلام عقیدہ بم ختم شو لولا دفع اللہ لفسدت الارض پاکستان بو طول تباہ شو خدا دا اللہ احسان دے دنیا کانو پر ذریبان اللہ بدان ختمی اور دے جہاد پر ذریبان اللہ بدان ختمی لولا دفع اللہ انہا صداز انباز لہو دیمت سوانے نڑوڑے شوئے وی یقین نڑوڑے شوئے وی عبادت خانی دو ملنگانو در رشانو عیسائیانو رہبانو دو گمبت پر شکل بیزا اللہ معبد جو اکڑو اگر کی بنا سو پر شڑو تو عبادت پر کھو دو دا سو تو مناری پر شکل باندی اگر کی بنا سو دا بدا خواہ دا دید لرینا کتو مسافر پر دی علاقہ کی شڑے کی گی نچزان دیتا را رسائی پا پیرا سی جان دل ترا سی تو زی او ظلام بالعشی کا انہا منار تو ممسا راہ بن متبتل نمبر القص کو جدہ کم دقی مثال ہے تو زی او ظلام بالنہار بالعشی کا انہا منار تو ممسا راہ بن متبتل کوٹا گئی بے دینا جوڑا کرو اور دنگا کری گئی چی چوک مسافر راہی چیزی خدمت کم بسو کوٹا کی نل دیکھی گی نو پوچھا زیبا ہے جو اور بالا مالان چیزی در سر نیزدی زیر عبادی در کچوک مسافیر نو چیزی در تراشی منار نظر بیدینو نخواہ کانا منار جوڑو پیز در کان لدیو جن سوا دی جمعات نا پا بل زیبا نو گمبت نبی علیہ السلام دے خواہ کرن دوستان حدیث بیانی کن وی سوڑی پوخ کور جوڑاو پیغمبر سلام پلار تیسو چوک جوڑی پلان کیلے جمعات تراغ سلامی کن نبی علیہ السلام متخنہ کتن تپوسی کی سچر سے دیو خبر نہیں کہ استاد کور پلارے پلے اور تپوسی کر استاد کور وی غلال یاد مغا کوری انو لاب بیا نبی علیہ السلام خبر چی کور انو لنو پیغمبر علیہ السلام پس تارے تینا خوشحال شو پلی کی روپے شروع لگی پوخ کور نو دو گمبت پشکل جوڑو دو گمبت پشکل جوڑو پیغمبر علیہ السلام دا دو گمبت شکل نو خوخ جدا تیرا وقتی بیدینو نخوا از قبرون زیارتونو نخوان داو تا خوخ ندی نو حکم کرو لا تدعا قبر مشرف اللہ سوائتا ولا تمثالا الا ما حوطا لو القبر ما پردا شرک نہ جوڑی اشد صورت ما پردا لولا دفع الله الناس حکم دے کی چدو شرک دین جات تے ترویج جات تے نال تکی کورن کو جوڑ خلقم دے گنبد پر شکل جوڑے بنی کے دیر دے بغوری کور جو کھے دے بیٹک پر شکل بائیں بیٹک جو کھے پہ منا رہا در اللہ تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تانکی کی جوڑی کی بکون دو پاس منارے پر جوڑا دے دو گمبت پر شکر جوڑ کرے دے دا والی دا مرض دلتا کہ عام دے دی عام والی دا پیغمبر اسلام تا بدترین شیدہ گو پا بادو کی اوار کور جوڑ کرنا دا دو پاس پر منارے سلا جوڑای گمبتین پر سلا جوڑای چسو اگر نرول انو آگا سر اسلام خبر نکولی خود چی کم دے کہ او شرک شو یہ شرک شروع شو جو آگا بیا رواجی نو اوز چی چا چو کی جوڑن دا گو پزر کی بدا غمیت نہیں چیر دا غیر سر مشابات رسی خدا مرض دا شانتا دے دا مناری جوڑی ہو ٹولے اپا بنیر کی میزر کرو چو سوات کیوں گردے نیشتے دا شانتا با جوڑ کی چو دے گردے دلے نیشتے دیر کی چو گردے دلے نیشتے پیخور کی نیشتے مردان کی نیشتے بلے پا بنیر کی جو گردہ اوہ سولی مناری دے کدر گاہون ہو ٹول جوڑ دی دا دا غیر نقشہ جوڑا کرے دا نرولی پکار دے سوک نمور راوڑے بے چا بوی زینہ کنور نین دا پاس دا اخکر خوبتی ہو مکانا تیر اخکر تینا ختم کم آسو دولا کے پا دیشی او دا دن تک زنو پکی بلکل قبر شکل جوڑ کر لے دشه قبر په شکر جوړه کړل البته قبرونه ډګی نه کنه دلې نو ورته وایي دا قبر چې پی کرو کیږي ته خنل قتل لیبل تیر ګوشه یې سره دا چرته پان کیدا دوو قبر دې سره قبر نه دې راغه شم د قبر جوړ کړل الله الله صوام عبادت خانی دا ملنگانو و بیعون عبادت خانی دی یهود و صلوات عبادت خانی دی اتش پرستو صابعینو و مساجد اجمعتون دا مسلمانانو یو بنے پادشے چی دا اللہ نم پکی دیریا دی مطلب سدے چی بیدینو چی کم بیدینو ترقی رات لے نو دنور جمعتون و عبادت خانی بے نرو لے خپل قانون بے غالب کو دا خو یو اسلام دے چی نمعابد و محافظ دے اگر کد کافر دی اسلامی قانون باندی چی پا ملک اسلامی قانون راغے دا کافر عبادت خانی مروانا تو خپل جے بپاتی نئی جوڑول تا منپری و زڑی بپاتی چی سولو سرو سولا جیزے و منلا بیا خو بڑا سر عبادت خانی تا نلاس کئی سولہ کی دا دمشق علاقہ کی ابو عبیدہ بن الجرہ دمشق کی ندے دمشق علاقہ کی ابو عبیدہ ایک خالد بن الولید دی وی روغ کو جزیہ بدر کو زمن حق بٹول زمن گئی رم غرض اور کنا سا تے بالکل لکھی سر لا گئے کو خدا تو کہ ونستثنی منکم موضع المسجد جمعہ نہ بزیرا کو پیش اس نہ معنی دا بپ کی تے زیتا سورا کر جمعہ بمن جو ساس دی تے پتہ نہیں ساس اگے تے بنلا کو نی پی جا زمانے تے جمعہ دے وارس یو کو سلحن دغونی شپ قہر باندی غلب زور باندی او جنگی یا سنت روانی روانی روانی بیا پکیتا عبادت خانه را لد ناقه دا جنگ زیو مرکزو بیا نارو لشه جمعات که لشه خود چه دا نی نی عبادت خانه که بینا اما تای بین روانه بینا ای دی اولاده دی ولی انسان الله و من ینصرو اچه دا اللہ نو پکی دیر دیر یا دیگی ولی انسان الله یقین المدد که دا اللہ سوک چه دا اللہ دا دین مدد کهی اللہ زمان نے خپل دین مدد واخلے یا اللہ پا ہر طریقہ بانے پا لاسوں پا خلوم مال بانیم دے ظلنم اللہ زمان گا مددو مکا من ینصرو اللہ دا افغانستان دا مسلمانان مددو کا ستا دا دین مدد کریم دی اللہ اسی مکی اللہ دا غو مددو کا یا اللہ اسلامی نظام راوالا ولی انصرن اللہ من ینصرو اللہ مدد تی ان اللہ لقوی عزیز یقینن اللہ خامقال طاقت والا عزیز دیر ضرور لولا دفع الله الناس بعضهم ما هو پا دفاع چه دام میکنه پا بیان دو علماء بانی من الدین کشف العیبی عن کل کاذبین وعن کل بدعین اتا بالمصائبی دین دی دا عیب ترگندول دی بیجینا چه خلق دو گمراه آرشی کشف من الدین کشف العیبی عن کل کاذبین وعن کل بدعین اتا بالمصائبی ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع بیت اللہ من کل جانب نیکان بندیان نین دا ہر طرف و عبادت خانی خلق نورو لے ختم کرے بے اسلام محافظ دے دا اسلام نسواب بلی یو دین دا عبادت خانو حفاظت نہ دے کرے نہیں کئی بلکہ اگر خوالم دی استاسوی نینا چی بابری مسجد نورو لے دے اسرائی دینا چی سرکاری جائزہ کمیٹی چی مقرر کرے وا اگو رپورٹ دا دیور کرے چی پدی دے کہ اس قسم آثار دا مندر نشتے ادھا جماعت شتے زمکی پکی تلکولی پکی کدائی کرلا دا مندر اس قسم نخے پدی کی پیدا نشتے ادھا جماعت آثار شتے پدی دا پس آگا انگا مندر جوڑو بابری مجمون مندر جوڑو دا زمانگا دا دیتا پسیتا بانی جوڑ شدے وی منگا بے جوڑو میند دینی کشف العیبی لولا رجال مومنون لہد دمن صوامع بیت اللہ من کل جانبی دا بشو پاکستان کی پیخور کی جماعت وران کا نور دیر سے جماعت چونے چیدہ غین اقصد چیدہ بروانی پی دینا اجازگر پی جوڑائی پارکونے پی جوڑائی دلتا کہ پارک پکا دے سارا کی ادالتا پارکونے سے جماعت تے اللہ اللہ اور سچی بچ تی یہ تین خبر ادا چید علماء پوئلو بچ تی ادو علماء پوئلو بانے خلق پاسی بیا زان وجل تم تنو بوری زان وجل تم تیاری ہیں نزدگ وجن تخطرا و یرا دا کنه طرف دو طول مندری کری کش پول آئی بیان کل کاذبین ولین سرن اللہ و من ینصرو ان اللہ لقوی عزیز یقین اللہ مدد کی دا اچھا چی مدد چو کدا اللہ دین ابی شک اللہ خام خادر طاقت وارا دیر زتمن ضرور اللہ دین مکنناهم دا اللہ دین مدد کی دا سوک دی اگر سوک دی کزور طاقت وارکم پا ملک کی ادری مزدور کی زکات خون کئی دین من کی خرق دن رواونا کان امرهم بالمعروف کان امرهم بالمعروف انهم دعوا الى الاخلاص لله وحده لا شريك له ونهوا عن المنكر انهم نهوا عن عباده الاوثان وعباده الشيطان ابن جرير رحمه الله تعالى امر بالمعروف ونهى عن المنكر دي مساله امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونهوا عن المنكر ده حضور مش ملاوه ده سوري يا شانتي ہاں جامن روشن تین گوری گورانی اب پرف بجی تھی لگی سو حکم دے اللہ جی تباہ کی دغ حکم جن دس خلو کے کشتا زور بانی قورن گور باسی کیسے چلو تھی لگی سو حکم دے سڑے کے قرآن تنی کی اب یہ ناچتے دے سو حکم دے دا گناہ دے قرآن تنی کی قرآن سے کول فرض دی اور دلی فرض زکولی فرض دی خواہ دنگو سر زیادہ کئی ظلم دے خاون لبکاری کی انصاف دی خاون انصاف نے کی ظالم دے اللہ بھائی تپوس کی پدی کور کی وہ ٹول عمر بھی امنی مرضون بھائی پریشانی بھائی ددی یہی سرد ظلم کول پر نتیجے کے نہ کور کی وہ چر تک خوشحالی رانسی بی امنی بے پہ کہتا بی باقی بے جنگ میں اسکول بے پہ کہتا ہم مختاروں کی متعلے مسکور ان کو منگی کی وہ اونچی گی کور کے برکتوں ختم گی خواہش دی گور نور کی خپل لور چدا زما لور دا زما پخپل لور پر دے کور آباد دے اب پردے لور زما کور آباد دے زما دی لور نما تدا خوا کرا وہ بول خوان گور اگے دے کور نہ جبل اول راوڑے من گورم پکا دی کہ خواہ خپل مور کی دا زما مور دا زما مور خود زما نہ پاتے خیر دا دا می مور دا نو زبا دا دی منم کنا چی دارت سوی کول راخلم تا پوس روکم سشی دا خواہ تا با توی شرمی دلی دا اولو راخلم دوم را راخلم کلک راخلم مال کا پکی سم راچم نو آقا با خوشا لی بیا کنا خوزا خو پدر خوشا لی گی وی دا تمتی اختیار باران ناخلی تمتی اغیتا پریبا کٹوے میں باندھے کرے دا چربی دلی کٹوے میں باندھے کرے دا او سو تدا چنے تا چے کدو تو آتو دارا تا ہوا اب او چی چنے تا تو آتو نو چی چنے میں تو آتو رس تو تم سے پکے زو مکا دی دی تبا پکے تاوی نو کہا گو جو سکنے تو جو خی کنا رہا تو جو تکین انتو بات اخلاس جی کنا دی کی تو پر دولی او انہ زو بخبول جو بانے کن انتو بخبول جو کنے سجر کئی کو پر دی جو کنے سجر کئی نو کپدی ترقی وزر منی نے تو میں کہنا دیر خود چل رہا جی خود نہ منی روشی چل رہا دیر خود چل رہا جی خود منی نا بس پر زور پر جنگ مانی سر دیا اوپر سر اللہ جی کور کے ٹول دیا اوپر سر روح کی اللہ جی کور کی چی فما بانی ام حق سے خود زما پی مشتے فما ام حق دے خود زما پی مخدے پدی بانجی خود کور کی نو چی کور دے خوش آلے شی کور دے جنو کی نو شی اللہ دین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دی اسلامی مملکت فرائض فرائض دی امارت اسلامیہ دی ایمان نفس بسی کی حکومت جوڑ شو اقاموا الصلاة واتوا الزکاة وامروا بالمعروف دی دین خونہ بین دی بی دینائی زمنگا دی ریڈو دی ٹیوی نے ٹول دی بی دینی خونہ نکھوری گی ادی بی سیار نے ٹول دی بی دینی نکھوری گی امرو بناو عن المنکر اسلامی ملکات چاہتے دے دا مسلمانان ملک دے اسلامی ملک نے دار الاسلام نہ دے دار المسلمین دے مسلمانان پہ کشتا دے خلق پہ کشتا دے ونہو عن المنکر منہ دا منکر نہ چاہتا دا اشاعت دا منکر دے دا بی دینی خورا ولی پہ ٹیوی ان بی دینی خورای اپا ریوی ان خورای اپا نور اولاد اسباب باندی ان خورای وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ یہ کیا دا اللہ دے انجام دا ٹول کارونو مانا نتیجہ دا اللہ لاس کیا چھتے نتیجہ تینو باشا دا غیر اختیار دے تسلیل دین بیان ان کے لئے درو جن دی جنی نو مخیم درو جن جنی شو ادم محلکین مثال قوم دنو علیہ السلام عاد قوم دہود سمود قوم دا صالح قوم دا ابراہیم علیہ السلام قوم دلود دو درو جن واصحاب مدین درو جن گا لے حق مدین والاو دا شعیب علیہ السلام قوم دروغجن ویلی شو موسیٰ علیہ السلام تا فاملیتو للکافرین نو دروغجن منلو سرا صدا مانو ورکڑے دمم کڑیوان منو کتائی ثم ما خلطوهم بیا میونوال فکیف کان نکیر نو سنگو زما عذاب پی سرا پیرائے بیا زن خلاص کرے نہیں رہ خلاص کرے فکائیم من قریا تخویف دے بیا دیر کلی اہلکنا ہا تباکڑی منگا حال ہے کہ ظالمان ناغ کلی خاویتن علا عروفیا روان رنگ پرات دی سرد چتن علا پمانا دا معابانی اس روان پرات دی یا خاویتن علا عروفیا شر پرات دی دا پاس دا چتن رائی کوٹا چروانی کی خوششی نو منزون رتا دی گی منزون سمتی دنو ہم منزی وقتی ترے گی جمعت کی منز ترے شی برگی ماتی شی بینش مات شی سنی غردی گی چرا غردی گی اندہ دیولن سر را غردی گی دیولن پی دی پاس لگی علا عروشیا چتون دی پاس لگی دلوز علا عروشیا سر چتون رای خوش پراتی دی وسم خوش پراتی و بئر معطلا و قصر مشید دیر کویان دی معطلا تن شاد و قصر مشید او دیر مضبوط مضبوط قلاغانی شای پراتی دی رنگی پراتی دی غرد دنیا کی آلات معلوم کا لوی لوی قلاغانی سڑے حیران پاتی شی دی پور مقام قربان لوی قلا دیوانا قلا دیوان سنگ در آقا نائب الحکومت دو دوما نائب الحکومت ای دا ها قلا اوست چی سڑے لاش شریفان رو برازی دا قلا بنیادون مالی دلی چی بنیادون او اوست آزی آباد سو خلق و آزاتی وقتی اون تریسی جنان کوٹی جوڑی بری اچی پا غیر دری که سردی دا کل از ما دی سینی دلان دیده که بیتر اخلاسون دو چی سزی ولن و پیوشتی گی قصر من اگا شرط پراتی دی علاقی رنگی پراتی دی نون نشانی نشتره قصر مسید دی اون تا شا تا غر که کلی دی اقوال خور طرف تلاش شی پور مخامق کلی دی تنگلو تا وی دیر معطلا و قصر مسید سواد کی بیا دیر دی سیدو کی اول نمبر بودکادا او ساغو بلتنو ملے خیره گولکادا کره دی نکته گولکادا که نادا بودکادا نو گولکادا کی جی خونه از بفنه نم برا بودکادا بودکادا شوکانا اوس پا که تا مرکز دا قانون دا اللہ دا قانون دا دشمنه جو شده کمیشنر رو بول و بول چی سگی دا طول آقا دی که مخی یوشان بودکادا و از بلشان تا بودکادا دا دا اللہ دا کتاب پا دشمنه بانده دا لان دا روح کلی ده سویل طول نه تشه از طول پاتی ده دا سی اودیگرام سخه کلی ده ما روح غر سره اینی اقا دیوالنو سره بیر دا چه تا پاتیو چی نیزی لاشن دیوالنو پاتی شیدی او قلا دا گو از گیراغ کور از محمود غزنی آقا علاقه دا طول دا شنطا بئر معطلا و قصر مشید ارنگ پراتی دیارتا مشید مضبوط چونکاری شید چونیتا وی که قنطرت الرومی اقسم ربها لتقتن فن حتی تشاد بقرمدن معلقه کی وی حتی تشاد بقرمدن قرمدن چونیتا شیدن چی مضبوط کنشی بی چونی لگول سرا چونی لگول سرا که قنطرت الرومی مشید اللہ اللہ فلم یسیرو فی الارض ولنی بردی بلی زمکا کی فتکون لهم قلوب یا قلون بیا سفر دے اعتبار چی شیدو دونا چی اخیار شی پی سفر کے فرس تے واجب عملی شتے سنت شتے مستحب شتے حرام پکشتے مکروہ تحریمی پکشتے مباح پکشتے سفر دا بدے دا پر حرام دے سفر زیارت تا قبر تا چه سفر تو یه رکی گیزی حرام ده نروا دی سفر غلالا سفر دا کیلا سفر دو کیلا قتل حرام ده سفر کول حجلا چه وز دی رسیده و فرض دمانی اسباب تیار شو فرض ده سفر عمریلا واجب ده یا سنت ده سفر علم لضروریات دو دین لفرض ده چه بکلی دین نکی ده فرض دمانی چه شی دین ضروریاتی ده چه یو خو زائد علم دی د زائد علم د زکولو لپاره سفر یا واجب یا سنت یا مستحب دی د فرض علم د زکولو لپاره سفر فرض دی د کور دا په نارینه نوم دی په زنانه باندې دی چې په کلي کې دی نزده کېده نو سفر لوکا زنانه ته وموی خو په هغه طریقه چې کومه طریقه شریعت ښودلې ده محرم به ورسره وي ځای به د پردي تګ را تګ بے حیائی بھی باقی ہو پکیتا نہیں حج لچیزی بے محرم نتلیشی اچھو محرم نہیں حج لتلیشی نشتلی دغشان تا سفر دا علم دا پار دا فرض علم دا زکول دا پار سفر پہ فرض دے خو شرط دا چھو محرم سرائی زوی دیو سر خاون دیو سر رور دیو سر پلار دیو سر تر دیو سر نکولی شی دا دا سفر فرض دے د واجب علم د پارا سنت د پارا واجب سنت دے د غنی نبیا مستحب دے او دغه پکې تم نه تخیر پکې تنی او زون پکې ته زیات پکې ته د ګناه د خبري جوړ سفر مکروه تحریمی نه نو دا سفر اعتبار ذکر کې او غرض د دنیا کې بارو گردوئی اونی خاما خانا ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ رو کو کیا خبر ہے درونی خانا ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ رو کو کیا خبر ہے سکی جی پا عالم کی تش پلار روانی سپتا دا حالات معلوم کا دن نشا دا علاقی معلوماتو کا حالات معلوم کا دل بینا کا کر خدا سے سوال آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دینا زر سوالو کا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے دا عقل لا خواتر شا علم سرا کا مانا پا عقل یواز مکو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے دا عقل نہ تیر سا دا نور چراغ دا دلار رنا دا قدر مقصد ندے تا بس دون دو عقل نی مقصد کو اپا غیبانی دنیا تارم شوی دا عقل نا آخو یو منزل لے چی اگر تو لے کی نقل دا دین خبر آگر تو وکی دا گزر جا ذکوی سفرو کفا انا لا تعمل افسانو اوکے مزدوری جی پا کلی کی نی پیدا کی گی فرض دی تابانی چی تی کلی نو جی دا لڑوڑے پیدا کی سوال مکو چی مزدوری کولے سی فرض سفر بیا فرض لا سوال گزر جا عقل سے آگے دی مانا بانی ذکر کی سفرو کا دانی دیلی فامسو فی مانا کی بیا وکلو من رزقی اگر دے دا اللہ روزی حاصل کئی لر سکن دنیا تو اگر دا ایسا جلونا کبیل عذاب نلن جی کی سلونا ستر جی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لاندشی دی دن نظرنا آغا چیدی پسنو کی زرگ جی لن جی ویسا جلونا کبیل عذاب زورنا دا بدعملی کیا غشن تا استعجال بلا عذاب دو طریقو بندی پا خلق اختل پا عمل اختل پا خلق اختل مثال لے لکہ استاز پلار بچی تو قاری گی مکو ادا کر وہ مدی گوارے او کوم بھائی نیدے پا خلق خلاف گئی چی کم کر جو تو زنکو لی مکو ادا کر اگا یو دم پاسی پا غیبان شروع گی ندا استعجال لے پای چی ترہ پاسا کنما پا تپڑو اوست استعجال بالقول استعجال بالفعل استعجال بالفعل زیاد اهم دی زیاد خطرناک دی دخلی داغی نا پخلو عذاب را والا دا دومر خطرناک نا دا لکا چی عمل اللہ وی میکو عذاب دی بانی را دی او تا غیت او در دلو ایزا بیکو دا استعجال یستعجلونک زرغوالستان عذاب پا قولو دی بیدی نای اخلاف نکی اللہ پا عذا کی وخلا اندر اغلی وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یقینی یورز پنی ذراب دی لکہ ذرو کالو داغن کتاب سش مارائی کالف سنتن مما تعدون اللہ کی روز کی عذاب راضی نو تو بار دا زما روز دا استار روز نہ غدا اللہ روز دا زر کال یورز دا پنزوز در ویل دی زر ویل دی دو در زر ویل دی دل تے زر ویل دی سورۃ الانفال سجدہ کی زر ویل سورۃ معارج کی خمسون الف سنه پنزو در کالی ویلی ان شاء الله دغه په دل تکي د دنیا مثاله ستاد دنیا روز د الله روز د ری پیسې باندې په زورو کارو باندې دا نو ته چې روز هم څه یې کني درنګل بارا دی اوس ما خام شو روز را نغله لا هغه روز روز دا نه دا روز بل دا وان عمر ان ربک قال فی سنه مما تعدون وکای من قریه ته په دمه باندې جو کای دما دتا نستا خیال لائے چا عذاب نرا کئی دیر کلی دما وکڑی ہوتا پدش حال چیو ظالمان ہی ظالمت نینی کا آل ظالمو بیا میونی وال بچ نشو ما طرف تجرہ کردے وال او آوتا خلقو انما انا لکم نذیر مبین اے انسانانو پیریانو نیم زلی کن لیرون یرون کیم تاستا سرگن غلط روانی اعتباہ کیے گئے نو چیو منی عمل صالح کی لہم مغفرتن و رزقن کریم لہم مخی کردے مغفرتن دعا رزقن دعا کریمن دعا شپک ایو سوشو و سبع لیال و سمانیت ایام وی شاب دے و خوشالی لکم او بانی خوب پوہ ہے کنا لہم لام دے سساس و خبر مخی دے مغفرتن مغفرت بخنا او تن کی دا تنوین بیا رزقن کی رزق او تنوین کریمن کی کریم او دا تنوین وہ تاکیدن قرآن ذکر کی رزل در قوم رزق کریم در قوم بخمدین واسوک صحفی آیاتنا معاجدین سورت سبا پنزم آیت او تدر سمایت دا تیخشو دا آیت مال ترولا اچھے کوشش کری فی آیاتنا منڈی ترولیو بارد آیاتنا زمانگا کی کمزوری کون کی زمانگ چیز دا اللہ حکم بپماو نچے دیگی زبری گیم دا اللہ حکم نتا سا کمزور رکھ کاری کہ ما کمزور رکھائی خاص دغا پلیتان اسم شارہ دا پارد تحقیم دغا پلیتان دی جاننمیان جاننم لبزی امار صلنا تسلی وار مخطا کور سا دا ہر پیغمبر دشمنی شوید ستام دشمنی کی یک نمل نوے لے گلے مانگا مخشستان اتوک لے گلے میں والا نبیین نظمہ طرف نو ان کے رسول کتاب والا نبی عام لیکن چکل آغا تمنا بیان کرے دی کتاب دا اللہ تمنا قرآ القا الشیطان نغردولی دی شیطان فی امنیتی وسوسی پا میند بیان درکی فی امنیتی پا بارد بیان درکی فی حرتن یعنی دلتم آغا فی دی تعلیل فی امنیتی پا بیان درکی عورت کا تبلیغ میں جانا با پردہ محرم کے ساتھ جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ضرورت نشے تکانا پردہ تبلیغ کی دین ضروری علم نزد کی اچھا قصہ دا اچھا قصہ جو ہے شپاگ لمبری جو دلتا ہوتا ہوتا ہوتا ماستان کینی نے غریب پگا رکھ پی اگلی کہ آگے سے رکھ پیو لگا ہوگی بیو تا شپاگ لمبری بایا نا بیو طرف آگا بل طرف آگا اشورو تکا اور آتا بیگم سے شپاگ لمبری جو دلتا بیو آوری بار کم دی دین پدا کی خوب دین نشی خدا اس پاک نمبر دی کنا دی لسا پردا پہ کی زیادہ کمر اللہ ما حیم پہ کی زیادہ کمر اے سجی دا بزی دا بخنی کی دور اور زرفی لگوی یہ یاد اس پاک نمبر دی وانی سما دا خبر پر جی کو تے دن کی بیو تو پوری کی اس پاک نمبر تے وے کو پر جی کو اس پاک نمبر بیان فل کو تو بیان کے نا دے زنانو تبلیغ نشی بد قسمت دیا غتو کی دا عالم نہ منی ادا خپل غمنی پنجاب کی دیشی پلان کی مولاوی نے کی جائے پلان کی مولاوی نے کی جائے خود یہ بل پلان کی خنجر میری کی نا جائے دی کنا دا غیا غمنی دا بل غنمنی دا غیا ولی منی اغه زلو منی نفس منی نفس دا یہ بل دا ولی منی دا نفس نو منی اخذ هل یو په خود یقین کې تبلیغ ته تیار اره یو اوس ته وې سی روزی لري تیارې چې دی اجازه کوم تیار شي کنا دا ټول خیزو دی ټول سی روزی لري ناری نت منی تینو کو او قرآن اللہ پہ جولے یا ساقو اس میں تقاضا دا اب ادری وزر اللہ نے قیدہ ہر وقت تیار دا اب یاد بار سپاری ہو لگا ہوئی او خوشانی کی نیلہ نے سیل میں ہو کرلے بار سپاری ہو لگا ہو پید نور دا کرد پل کار بکی بیاد دو نو مخ لے سمی کی دن و کاغی لگی دی اسی صرف پی وقت دائی کو اللہ دا تمنا قرآ کلچ دید اللہ کتاب لوئی القا الشیطان وسوسی غرد شیطان دا القا مفعولی ندے ویلے دا ولی دا پارا دا تعمیم سو قسم خبر غردی یو خونه دا کنه پا زرگون قسم الگرد کل یو خبر مخیطه کی کلو تا بلا خبر مخیطه کی کلو تا بلا خبر مخیطه کی کلو بلا مخیطه کی القا شیطان غردی مختلف مخالف خبری شیطان فی امنیتی پا بارد بیان داده کی او گروی دی بیان که داش خبری اکره داش خبری اکره فی امنیتی پا مند بیان داده کی خلق تے بس کر کے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان نتوار خطا کی جمع روکی اللہ ختمی اللہ تو چوی غرد شیطان اب یہ مضبوط پا جی کی اللہ چون اقبل فی فضون کی مخلو مانا صدا دا دروغ مزل پا لندوی ادریشتیا و حقیقت پا پر سرگن دیگی نتو بیان کوا چو بیانی کئی پا مخبانی نو اگر دروغ با ختمی گی اور حقیقت با سرگندی مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ زمکہ بانی چی پلیتی دا او بو پی روانی که بایای بایای بایای از مکا پاکی شک پاکی نیسی پاکی دا پلیتی دا پا میان که پا دی دا اللہ دا کتاب بایان بایاوا بایاوا بایاوا آخر پا خبال با دا ختمی گی دا پلیتی با ختمی گی پاکی گی گی نا سن فینسخ اللہ و ماویلق شیطان نروانی اللہ چوی غورد شیطان پا درون دخل کو کی بیا مضبوط پاکی که اللہ تنخبال اللہ دے دیر خوب پوا دے حکمتون خواهم پوا دے دو چی تکی اللہ تا دی معلوم ادھر حکمتون خواهم دے تا تویتی وایا پر ظلم کو خوایا وایا وایا خیر بختمی گی شیطان ولی وردی اللہ ادھا خو قانون دے دا اول راس شپار از تل لی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی دا مصطفی